teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 14 posłów zawieszono w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Od początku awarii w Czajce do Wisły trafiło do tej pory ponad 4,5 miliona metrów sześciennych ścieków. Studenci medycyny będą za pomocą nowych metod testowani na obecność koronawirusa. 14 posłów zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa w kierownictwie PiS. Decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. To konsekwencje wczorajszego głosowania w sprawie ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Posłowie ci głosowali wbrew dyscyplinie partyjnej, czyli przeciwko ustawie. Konsekwencje takie zapowiadał przed południem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Zawieszeni w prawach członków partii to jest prerogatywa prezesa. O wyrzuceniu decyduje komitet polityczny, który musiałby się zebrać, ale się nie zbiera. No i to też będzie połączone z utratą funkcji czy stanowisk w Sejmie czy w okręgach. O przyszłość Zjednoczonej Prawicy jest spokojny wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Wiceminister uważa, że różnice między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską, takie jak w przypadku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, nie powinny dzielić koalicjantów w kwestiach strategicznych. Mam na pewno pozytywną informację dla wszystkich wyborców Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro zrobi wszystko, aby Zjednoczona Prawica trwała. I mam negatywną informację dla wszystkich wyborców Platformy Obywatelskiej, a na pewno dla samych polityków Platformy Obywatelskiej. Na pewno nie wrócą do władzy. Sejm w nocy uchwalił nowelizację ustawy. Przeciwko głosowało m.in. 38 posłów koalicji, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od początku awarii w Czajce do Wisły trafiło do tej pory ponad 4,5 miliona metrów sześciennych nieczystości, informuje Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. To 1,5 miliona więcej niż w ubiegłym roku, mówi rzeczniczka inspektoratu Milena Nowakowska. Według naszych ostatnich oględzin, które miały miejsce wczoraj rano, do Wisły trafiło już 4 600 000 metrów sześciennych ścieków. Przepływ dobowy wyniósł ponad 200 000 metrów sześciennych. Ścieków trafiło do Wisły znacznie więcej niż w przypadku awarii z zeszłego roku, ponieważ wtedy całość zamknęła się w 3,5 miliona metrów sześciennych, a w tym momencie już zbliżamy się do 5 milionów, więc sytuacja wygląda gorzej niż w zeszłym roku. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński zapowiadał 9 września, że w ciągu 2 tygodni rozpocznie się tłoczenie ścieków przez rurociąg. Budowa mostu pontonowego jest realizowana zgodnie z zapowiedziami. Ścieki zostaną przekierowane do rurociągu do 23 września, mówi rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Czekamy po prostu na to, aż to popłynie jak najszybciej generalnie rzecz biorąc. Natomiast za operację w tym roku odpowiada MPWiK, tak, odpowiada miasto. Są różne tutaj informacje o próbach obciążeniowych, no ale to powiedzieli, że to potrwa około 3 tygodni. No to jeszcze tydzień, rozumiem. Do awarii w oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dotyczy ono niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych. Studenci medycyny będą testowani na obecność koronawirusa przy wykorzystaniu nowych metod. 150 tysięcy młodych ludzi będzie można zbadać przy wykorzystaniu jedynie około 15 tysięcy testów opracowanych przez polskich naukowców. To metoda szczególnie przydatna w dużych ogniskach zakażeń, jak na przykład wśród górników, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz. Jak mieliśmy sytuację w kopalniach, gdzie rzeczywiście zdecydowano przetestować wszystkich po kolei. Owszem, pobrać trzeba by każdemu, ale już test wykonać szybciej, sprawniej i dużo taniej można by właśnie w przypadku tysięcy pracowników, na przykład jakichś fabryk. Jako pierwsi zostaną przetestowani studenci, którzy mają kontakt z pacjentami lub mieszkają w akademikach. Włosi przygotowują się do referendum konstytucyjnego, które odbędzie się w niedzielę i poniedziałek. Dotyczy ono zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Ustawę o zmniejszeniu liczby parlamentarzystów przyjęła Izba Deputowanych blisko rok temu. Przewiduje ona zmniejszenie liczby deputowanych z ponad 600 do 400, a senatorów z ponad 300 do 200, czyli o ponad 1/3. Ustawę konstytucyjną poddano referendum, bo w Senacie nie została przyjęta większością 2/3 głosów. To umożliwiło grupie 70 senatorów z różnych ugrupowań wystąpienie o referendum. Zwolennicy cięć twierdzą, że obniży to koszty administracji państwowej o 500 milionów podczas jednej kadencji.

Lepiej weź to, zostaw ziemniaki, zjedz mięsko. Tylko weź z tym co, bo pij, czuj się nieziemsko. Lepiej weź to, zostaw ziemniaki, zjedz mięsko. Tylko weź z tym co, bo pij, czuj się nieziemsko. Poznasz kolory i nie musisz się niczym przejmować. Hej, popatrz tam, po drugiej stronie lustra. Ktoś uśmiecha się, kto lubi ten stan. Już nie musisz się niczym przejmować. Lepiej weź to, zostaw ziemniaki, zjedz mięsko. Tylko weź z tym co. TripAdvisor i grupa Kolory. Debiuty Małopolskie Radio.pl. Czekamy na więcej, czekamy na Państwa nowe, świeże nagrania, bo po to jesteśmy, żeby Państwa promować, żeby pokazywać młodych twórców od zawsze. No ja w Trójce zacząłem to robić dawno, dawno temu, jeszcze w czasach magazynu Brum. A teraz już muzyczna poczta UKF, czyli Państwa ulubione utwory, które Państwu gdzieś tam po głowie chodzą. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Za chwilę Damian Syjon Fam i Powstanie. To prośba pana Andrzeja z Białej Podlaskiej. Niech powstanie tu rzeka, przy której mógłbym żyć, rzeka, z której wodę mógłbym pić, jak ci, co byli tu przede mną. Niech kierowca nie czeka, ja zostaję, będę częścią tego, co powstaje. Będę święcił zwykłe obyczaje, jak ci, co byli tutaj przede mną. Powstanie tutaj miejsce, od innych trochę lepsze, dla ludzi dobrej woli, otworzyć się pozwoli. Dla prostych ludzi z wioski, zostawią swoje troski. Spotkamy się na mieście, tylko wszyscy ze sobą przynieście dobre słowo cenniejsze od chleba. Harmonię ducha dzisiaj tego nam potrzeba. Spraw, by twój umysł był jak żyzna gleba. Nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Ten świat jest twój. Nie próbuj tego rozumieć. Niech powstanie tu rzeka, przy której mógłbym żyć, rzeka, z której wodę mógłbym pić, jak ci, co byli tu przede mną. Niech kierowca nie czeka, ja zostaję, będę częścią tego, co powstaje. Będę święcił zwykłe obyczaje, jak ci, co byli tu przede mną. Powstanie tutaj miejsce, od innych trochę lepsze, dla ludzi dobrej woli, otworzyć się pozwoli. Dla prostych ludzi z wioski, zostawią swoje troski. spotkamy się na mieście. Tylko wszyscy ze sobą przyniesie dobre słowo cenniejsze od chleba. Harmonię ducha dzisiaj tego nam potrzeba. Spraw, by twój umysł był jak żyzna gleba. Nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Ten świat jest twój. Nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Damian Sienfam gościł tutaj w Trójce parokrotnie, opowiadając o swoich kolejnych płytach. To była piosenka Powstanie. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Przemysław pisze: witam, czy z okazji zbliżającego się końca lata mogę prosić o utwór The Cure, The Last Day of Summer. Never felt so cold, so cold, so cold.

W muzycznej poczcie UKF nigdy nie brakuje nam klasyki. Tak było również przed momentem, gdy była Foreigner. I wanna know what love is. A teraz będzie Sarah McLachlan i In the Arms of the Angel. Pani Katarzyna pisze, że kiedy słucha tej piosenki i tego wspaniałego głosu, za każdym razem ma ciarki. No to posłuchajmy. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, let me be empty. Oh, I'll wait less and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark. Sarah McLachlan w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek klub UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz będzie piosenka, która została wydana na singlu, zanim ja pojawiłem się na świecie, więc troszkę będzie prehistorii. Zespół The Trashmen z pozdrowieniami dla słuchaczy Polskiego Radia i programu trzeciego Surfing Bird. Well, everybody's heard about the bird.

it has flown in the past. And with this crush, its old age and its wisdom, it whispers no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Jimi Hendrix Experience w Muzycznej Poczcie UKF. No to do 15, prawie do 15, bo jeszcze medle dla każdego przed godziną 15 i Henryk Sytner. Czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Leopold z Sanoka pisze: moja propozycja na koniec tygodnia to zespół Ultravox i utwór One Small Day. Dziękuję za ten tydzień i życzę wszystkim i każdemu z osobna dobrego weekendu. One Small Day i grupa Ultravox w muzycznej poczcie UKF. Autopromocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna, Wojna, Dziecko, Matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. W roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na w Trójce muzyczna poczta UKF, więc powracamy do Państwa propozycji. Za chwilę The Switch i Planet Funk. O ten utwór prosi Pan Zbigniew. Planet Funk i The Switch, piosenka w sam raz na początek ostatniego letniego weekendu. No niestety, jesień już tuż, tuż. Prosiłbym o Tok Tok. Mark Hollis już nie żyje, a do tej melodii przekonał mnie pan Tomek Beksicki, który no również jest już po tamtej stronie. Straight down the line. How you doing? It's Tok Tok. Tok, tok i piosenka Tok, tok. Bardzo wielki przebój. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Kolejna poczta w poniedziałek po godzinie 14. Iwanka Kunewa, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Po godzinie 15 w tonacji trójki dziś Grzegorz Hoffman, a na koniec jeszcze jedna polska propozycja. Chciałbym poprosić o piosenkę z dedykacją dla Agnieszki, Joanny, Krzysztofa i Tomka. Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, żeby poprawić im humor. Thank you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Cytner. Dalekowschodnie sztuki walki, jak już wspominałem, cieszą się w Polsce dużym powodzeniem. Z czego to wynika? Myślę, że odpowiedź zna mój gość, posiadacz szóstego dana, Roman Hoffman. Co tak przyciąga na matę? To właśnie jest pytanie, które każdy chciałby natychmiast uzyskać na nie odpowiedź, ale uważam, że to jest bardzo trudne, żeby powiedzieć jednym zdaniem, co jest takiego najważniejszego. Próbuję znaleźć na to odpowiedź. Wydaje mi się, że to jest dążenie do wzmacniania aktywności wewnętrznej, aktywności fizycznej i myślę, że chęć do przedłużania tej aktywności do maksymalnego wieku, czyli ćwiczenie, kiedy jest ta wydolność fizyczna jeszcze osiągalna, czyli mówiąc krótko, jak najdłużej. Liczy się nie tylko walka, ale pewna filozofia wiążąca się z dalekowschodnimi sztukami walki. Tak, jest nastawiona przede wszystkim na odkrywanie własnej osobowości, umiejętności współżycia z innymi ludźmi w obszarach takich jak noszenie tej sprawności fizycznej, jak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie tylko zwycięstwo się liczy, ale sam udział w treningach, walkach. Tak, te emocje, które są wyzwalane podczas treningu, oczywiście są tutaj nie do przecenienia w tych sztukach walki. Ważne jest, że judoka czy karateka nie wykorzystuje swoich umiejętności poza matą. To jest jedna z doktryn, jedna z zasad sztuk walk, że umiejętności są moim osobistym skarbem, który no oczywiście wykorzystać mogę tylko i wyłącznie w sytuacji obrony koniecznej. A ćwiczymy dla właśnie podnoszenia tego dobrego samopoczucia i stanu bezpieczeństwa, jaki daje sztuka walki. Pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny. To jest bardzo ważne. Umiejętny i rozumny trening pozwala zachować sprawność fizyczną, nie uszczuplając możliwości zdrowotnych danej osoby. Ale oczywiście na wszelkie sygnały od własnego ciała trzeba bardzo zwracać uwagę. Ćwiczyć systematycznie, to jest tak, warunek oczywiście. Powodzenia. Tak jest. Dalekowschodnie sztuki walki to różne umiejętności, ale najbliższe panu sercu jest Aikido. Tak, Aikido już trenuję, zajmuję się tym już 40 lat i ciągle jest tam coś intrygującego, ciągle jest coś ważnego i to są te wszystkie rzeczy, o których tutaj wspomnieliśmy wcześniej, a mianowicie no, systematyczna praca, postrzeganie tej sztuki walki w kategoriach pracy z młodzieżą, z dziećmi jako ten aspekt wychowawczy. To jest bardzo ważne. No i oczywiście ta podstawowa zasada, szanowanie innych po to, żeby jednak ten element współistnienia pokojowego mógł być przekazywany. Najważniejsze jest, że tysiące osób ćwiczy, walczą i trenują dla zdrowia i własnej satysfakcji. Zapraszamy do reklamy. Co to jest ta oferta my? A bo jak kupi pani u nas telewizor, to my go pani dostarczymy, zamontujemy, skonfigurujemy i zoptymalizujemy? To chyba powinno się nazywać cie. Ja kupię telewizor, a wy mi go dostarczycie, zamontujecie, skonfigurujecie i zoptymalizujecie. No, z pani punktu widzenia, tak. Słuchaj, oni mają teraz taką ofertę ją. No, że zoptymalizują, skonfigurują. Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. MediaMarkt. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły ci cieszyć się latem. Pomoże ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby, zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet. Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert.